أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وخثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سجين ها؟ ماتون تجي؟ إذن يا بي؟ ماتون جي إذن؟ ماشي وركو لهم كلام مقصد ده سورة البقرة بیان ده سلور و مسلو اثبات ده توحید اثبات ده رسالت جهاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی سورت کی سلور مسلی بیانی گی ده قرنگی سورت و سلور حصو کی تقسیم دے اول حصا آیت نمبر 100 کو ایک سل آیتنا ایک اول مسلہ اثبات ده توحید دا ثابتی چی اللہ پزاد و صفاتو کی ہوگی دویمی سال دے 101 نے 176 یہ سوچ بگو یا کوئے پاکی دویم مسئلہ اثبات دے رسالت دا ثابتی کہ ہمیشہ اللہ دا مخلوق دے اصلاح دے پارا پیغمبران رانی گلی کہ پاکی اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے آخری پیغمبر نبی علیہ السلام دا اگر آبار بل پیغمبر نرازی بل دین یا شریعت نرازی دین آگا دے چکم پیغمبر منتقود دے دیمی سا دے 177 نا 253 دوستم آیت کوئے بھائی درہم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ چی دادو مسئلی نمانی جہاد و سروں کی یا دادو مسئلی نشی خوردے پو دنیا کی بغیر دے جہادن جہاد ستوئی یعنی جہاد بدنی کوشش بدنی قربانی پشکو دالا پلا رکھے دے دو مسئلوں دے پارا اور سلورم ایسا 254 ناخر کوئے بھائی کی سرورو مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ مال لگول یا مالی قربانی پیش کو دالا پڑا رکھی اول ایسا جسل آیتنا دا دا بیا قدریو بابونو کی تقسیم دا اول باب 190 اور اکشل آیتنا بھائی کی بیان دا قدریو ڈلو کم کی سورت الفاتحہ کی مختصر بیان چھوے پاکھے رکھی دل تیراغی لگو ذات کو اول پینزو آیتن کی دا مومنانو بیان داغی پینز صفات دا وی حکم د دنیا حکم د آخرت بیا دو آیتونه کې شپږم اووم آیت کې د کافرانو بیان د غیر المغضوب علیهم دا وی دو صفات دا وی حکم د دنیا حکم د آخرت آیت نمبر 8 نه 16 پورې د منافقانو یعنی د ظالمو ته وضاحت کو دا وی نه صفات دا وی حکم د دنیا حکم د آخرت بیا آیت نمبر 17 نه 20 پورې سلور آیتونه کې دو مثالونه د بار د وضاحت د قران او د منکرین د قران د اور مثال د بار د کافرانو د وضاحت او د وبو مثال د بار د منافقانو آیت نمبر 21 نو 39 پورې نور د آیتونه د دویم بابو په دې کې عام خطابو په یا ایو الناس سره داود توحید ذکر کولا په عنوان د عبدو ربکم سره چې د یو رب عبادت کوي او داغي پین پاره باندې پینځه عقلی دلایل ذکر کړل دیو رب عبادت زکو کی چتاسی پیدا کری دویم ساسو مشرانی پیدا کری زکی عبادتو کی درم زمکی در لفرش کر زولی زکت آغی رب عبادتو کی سلورم آسمانی در لچت کر زولی زکت آغی رب عبادتو کی او بیزم دلیل باران راوری پاغیستا اس دو پارا در رزق بند بسلی زکت آغی رب عبادتو کی نو سمرر دلائلو نتیجر دلائلو رویستا فلا تجعلوا لله اندادا بیا ولی دا اللہ سر نور شریکان گرزوئے. آیت نمبر 23 کی سلو خبری بجی دیمان کا اور دنابان دانا آفر کوٹی والا بنا. تو آیت نمبر 23 کی سرور خبری اس بات در رسالت صداقت در قرآن دلیل واحی پداوہ در توحید او بدور ربکم باندی او سرورم خبرہ مطالبہ در دلیل در منکرین و در دعوینہ چھے در او بدور ربکم دعوینہ انکاروں کا. آیت نمبر 24 کی زجر منکرین و در دعوی تھا. آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منون کو در دعوی تھا چھے در دعوہ در توحید او بدور ربکم امنلہ. آیت نمبر 24 کی دفع دے اعتراض صدا سنگا اللہ کتاب دے فطری کی دوارو اور مثال نہ بیانی کی کرے دو اور کرے دو بو دہغی جواب چی مثال بذات مقصود نہیں یعنی مثال دا پارا دا وضاحت دے و خبری مزہ رکھ سکے مثال دا پارا دا وضاحت دے و خبری مثال بے ذات مقصود نہیں ہے چھپائی کی سرے غٹ اور کوڑے شیو گوجی بلکہ مثال دے وہ خبریں دے وضاحت دے پانے ایسا مقصد نہیں پکڑا. آیت نمبر 28 نا سلو نعمتوں چھپٹول انسانانو اللہ کڑی یو نشن میں اشتکڑے نو کیف تکفرون اللہ دیو نعمت. آیت نمبر 29 کی چیزم کی ٹو چیزوں نے مثال جو فائدے دے پارا پیرا کڑی دی نو کیف تکفرون اللہ. دریم نعمت آیت نمبر 30 نا 36 جیسا سنی کمی پا فرشتو معزز کا فرشتو ورطا سجدہ اکران نو کئی فتک فرون اللہ. آیت نمبر 37 کے سلورم نعمت سا سنی کن لغز شو شیطان پلم سبان دی اغن ورطا ماف کا نو کئی فتک فرون اللہ. آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تا بشارت منون کتا و 39 کی تقویف منکرین لبوران تا. آیت نمبر 40 نا دریم با بدی کے خاص خطاب بنی اسرائیل ہوتا بنی اسرائیل خاص قول دسو وجنا یہ دا چدا د پیغمبران و اولاد و معاہدین و علماء و اکثریت پکی نو ددی و جنہ دا خلق خاص کرن دنورنا چکنور سو دا عبدو ربکم دا مسئلہ نو منی دا توحید نو کتا سو بھی منی کنا ساسو مشران دا مسئلہ بیان کرے دا اگئی جن دا دے دا پارا ترکڑے دا دے دا بیان دا پارا نو تا سنگ دردی نے انکار کو یا دارگی کلی عیسیٰ ابن اللہ کلی عزیر ابن اللہ رضان نم دقی جھوٹ کڑی پدی درین باب کی خاص خطاب بنی اسرائیل دا پدی کشمک خطاب آتی قول رکو او آیت آیت نمبر 46 ہوئے دا بطول تمہید دا پدی کی دری پلی تھی دا یہودو چیدا اصل کی دا یہودیت اصول دی یو تحریف درین اتمان حق او درم تر کے عمل داغی مقابلہ کی دریخ صفات دا مومنان و چدا اصل کی دا حقانیت اصول دی دیو صبر درم صلات او درم ایمان بلا خیر. بیا آیت نمبر 47 نا خطابات شروع کی نو شپر خطابات اول خطاب درکے میں چی تلاوت شو آیت نمبر 62 پورے شپاڑا سایتو نے دی 16 دی اول خطاب کے اتن عمتونا او دو نقمتونا دو عذابونا کو بنی اسرائیل او تتیمہ دا خطاب کی بھی ترغیب اخری آیت باب کی اتنی امتونا تردید بیان شروع یو نعمت نجات من فرعون آیت نمبر 49 کی دویم نعمت آیت نمبر 50 کی نجات من الغرق دریم نعمت آیت نمبر 53 کی اعطاء الکتاب سلورم نعمت آیت نمبر 54 کی عفا عن القتل اے کیا پینزم نعمت آیت نمبر 55-56 کی حیات بعد الممات شپاگم نعمت آیت نمبر 57 کی تدبیر العوام اوہم نعمت اغم آیت نمبر 57 کی انزال المن و السلوہ اوہتم نعمت پرونی سبق آیت نمبر 60 کی انفجار عیون من الحجر او دو نقمتنا یہ بیان شوئے دے آیت نمبر 58-59 کی نزول العذاب من السماء چاہ اللہ و تعوی قول و حقتن دک مغفرت کلمات و آئے دے بخن سوال دا اللہ نہ ہو کئی اگر الفاظ ہوئے چی دا اللہ نے بخن نہ اختر کی مدی اگا الفاظ بدل کر انو اللہ پی ربر نا عذاب رو لیگا اس دی آیت کے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرْ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ دا دویم عذاب دے دویم نقمت دے بغلی اسرائیل ذلت و حوان بسبب القفران یا ذلت و حوان بسبب القفران دیسے میلیشی ذلت او خوالی په سبب د ناشکری کفران ناشکری ذلت و هوان به سبب الكفران په سبب د کفر کفر نه مراد هغه انکار چې د الله کتاب نه بیانول دي دا دغه کفر نه مراد هغه ناشکری ده چې دا هغه نعمت ناشکری وکړه چې کوم نعمت په الله کړو د منو سلوا وَإِذْ قُلْتُمْ نَذَاغَ دُوِمْ نِقْمَتْتِ اَدِلَّتُ وَالْحَوَانِ بِسَبَبِ الْقُفْرَانِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اَوْ يَاكَ كَرَجُوِتَا سُؤُرَا مُوسَى اَوْ مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ تُعَامِ وَاحِدَ هرگز من نشو ٹنگی بے نصب نشو کولے نشو ٹنگی بے عَلَىٰ تُعَامِ وَاحِدَ وخورا اس کو معنی دا سکے چهر کی مقصب و نشو کولے نشو ٹنگی بے علا طعام واحد و خوراک یو باندی نو خوراک یو نو خوراک دو من او سلوات دو خوراک نو چکم بدیتا ملاوی دو نو سمانا چرا هر کی زمان نشو ٹنگی بے پر خوراک یو ننا خوراک یو نو مراد خوراک یو قسم دے لیکن او سرے روز آنا دو یا درے درکارے نے مثال پرتے ملاوی گی کور کی یا کو دکان کی مثال روزانہ مثال خبر روزانہ وقعی ہو داری اور سرے امبر درکاری دو درے قسمہ سالنی او یو روزانہ مقشی پوشی نیو سرے یو قسم خوراک انا کی خوراک دو دری اگا لیکن روزانہ خوری افتا میاش دو میاش درے میاش مثال غوخه وخوري یو سره دا رنګه ټیمه یو خوراکي خو لیکن اخر سره د یو قسم خوراک متر شي چې من روزانه غوخه دو ټیمه دا غوخه او ټیمه دا الکه سبزی په کې کړه راوړه کړه څه ویل یا مثال د سبزی هر وخت دی ریول کړه کنه اکل په کې غوخه راوړه نو دی یو د یو قسم خوراک نتن شو وشی چرا ما روزانا مرز دیو سمن من او سلوا دی وشی من او سلوا و من او سلوا نو خوراک یو نو مراد خوراک یو کسن دی خواه وشی لکه مثال یو کسن خوراک یو دودری ترکاره نی روزانا پخی گی او سڑی خوری نو سڑی خیردن چیانا کوری سبو یو پیو خوراک باندی درانا زرو چو خوراک یو نی اما خوراک یو کی سنگی اصل کی ترکارے نگر دو دری مدل تم او ایت قل دم او یاد کا کلی چوی تا چو لن نصب او یا موسا او موسا لن نصب رالا تو آم واحد ہر علمم نشو ٹنگی رے سب نشو کورے نشو ٹنگی رے احلا تو آم تو آم واحد پا خوراک یو کی سن باندی یعنی دا یو کی سن خوراک دے بس بار بار یخرو فدعو لنا نو والا منگل ربکا در اخفلنا یو خرج لنا فدع لنا نو والا منگل ربکا در اخفلنا دعا دو قسم دا یو دوی دعا المسئلہ دعا المسئلہ اکی مثال زیر دوی اندی ملگری تا چل کزمان آکارو کا مخامخی ورطوی ما پر ٹیلفونی ورطوی ما کوشی چل کدا کارو کدا شیرا کا سینا نو دی دوی دعا اور مسئلہ یو دی دعا اور عبادت دعا اور عبادت چی سرے دبن نغواری یعنی دبن نغفتر بغیر د لیدو کتو اس منگ اللہ لیدے لینے دے لیکن منگ دی سوال کو ورپنی انسان چې دبر نغواړي او چې یو څه مثال کپې سي ته غواړي یا بل څه غواړي چې کله کار راځي دا سې راکا دې ته دعا اول مسأله وي او دعا اول عبادت چې کوم غایبانه आवाज دي دعا اول عبادت کوم چې غایبانه سوال وي دا سوال دا دعا صرف د الله نه نه دیو جنا یو سره د بل نغواړي او هغه موجود نه ک موجود نه دعا الحي من الحي حاضر جائز یو ژوندې د ژوندۍ نغواړي چې هغه موجود پازه کې نه دا جائز نه دعا معنا وختل لیکن دعا د ژوندۍ د بل ژوندۍ نه چې هغه موجود نه ده لکه یو سره د دې تناسبو بدلتا په بل دې کې نه سره مو پلان کیا دا کار زماو کې نو دا قسم سوال مونږ د الله نه کوو صرف چې الله موجود دی مونږ یې وینو نه مونږ یې دلې نه دی لیکن مونږ ته سوال کوو نو دعا د ژوندې د بل ژوندې نه چې موجود نه وي نو دا نه لایق نه روا دی جایز نه دی دا رنګه د یو ژوندې دعا ور حي من المیت لا یجوز دا رنګه د ژوندې سوال کول د مړي نه داو ناروا زکه مړ یو مړ دی خو سړي شکوره زکه دا دعا او عبادت تا او د عبادت دعا سره دا نه نه نه دعا او عبادت سره کتي ویني ګوره نه او تا ته پته رسا یقین دی چې هغه موجود دی هغه ذات ژوندې دی موجود دی زما دعا اوري او چې دا غنا سوال کوم زما سوال قبول نه دا غدا عبادت دعا دا غختنه ده او دا عبادت ته دا بغیر دا اللہ نه دبر نه کول ناروا دی او شرک دی قران چې رد کوي او وختو باندې نو هغه څه کې لکه چې مونږ کړه وایو د شرک کې د قاضی په قسمونو کې شرک دعا نو هغه نه مراد څه کې هغه غایبانه چغه را قران چې رد کوي نو په دغه قسم شرک باندې رد کوي چې بغیر د ظاهری اسبابو بغیر دلیلو کدو او تدبر نہ سوال کے ادا نہ روال دے وجہ دے چکم سورة الفاتحہ کے مو مزارت کو ایا کنا عبدو و ایا کنستعین او خاص نانا مدد غوارو دو بلچانا نا غوارو داغی مطلب سرے یعنی اگر غائبانا سوال دعا و عبادت وش مزید کی دیوی فدع لنا نو غوارا منگلا نو دعا دعا و مسئلہ دا دکم موسیٰ علیہ السلام موجود دے اگر مخامق موجود دی فدع لنا نو على من ربك درخ قلنا يخرج لنا كروبا سي منلا مما دانا تم بدر زرغني مكا زرغني مدب روبا سي فدع لنا نو على من ربك درخ قلنا يخرج لنا كروبا سي منلا مما دانا تم بدر زرغني مكا سيشي من بغدا من بیان کئی دوی تم بیتر اب زمک صدر غنول کئی من بکلی ها یدی سبزیانی سبزی وقیسائی ها او بادرنگ وفومی ها او اگا وعدسی ها او دال دالون یا دال وبصلی ها او پیاز سوچو کئی یو حقیق سوال کړه دې په مقابله دا غا قیمتي شي څه د من او د سرواب مقابله کې دا څه شي وایي لیکن چې کله د انسان عقل واله شي نو هغه بیا خامخه هغه خشې بریده او کمزوري شي سلاس کې نو والا منگلہ در اپنہ چی رو باسی منگلہ مما دانا تم میتو الارض چی زرگو نئی از مکا من بکلیہا یعنی سبزیان یا سبزی وقفائیہا او بادرنگ وفومیہا او اوگا وعدسیہا او دال وبصلیہا او پیاز دالانا زمانگل پارا سوالو کا چی منگلہ دا شینا راکی سبزیان سبزی او اوگا پیاز او دال او داسې بنا قال او موسی علیہ السلام اتستبدلون الذی آیا اخلی تاسو اتخ دب دیرونا انی آیا اتت تخیدونا دو بدل سلم چکل بی راشی را بی لذی کی بی نمانا غستر خوا قال اوی موسیٰ علیہ السلام اتت دب دیرونا آیا اخلی تاسو الَّذِي آغَشِ هُوَ أَدْنَا چه اغا معمولی دے معمولی سے دوئے لی دا سبزی و ترکاری و دا وغیرہ دا امخی جبانچ ام بکلی ها وقصا احادا آیا اخلی تاسو الَّذِي آغَشِ هُوَ أَدْنَا چه اغا معمولی دے بِالَّذِي وَبَدْلَدْ آغَشِسْ کی هُوَ خَيْر چه اغا غوار دے غوارا کمی اوشیز من او سروا یعنی اگر غور او سیزم بریمستو تیار خوراک او غور خوراکو دبین خو دا قطورو قال او موسیٰ علیہ السلام اتس دبدیون اللذی آیا اخری تازو آگا هو ادنا چاہو آگا شیزو چاہو معمولی دے باللذی و بدل آگا سیز کی هو خیر چاہو غور دے ایج بیتو زی لا شئی او مصرن یو خارتا این بیدو مصرن لا شئی او خزی لا شئی او خارتا فا این لکم نقینا تاسو لبی ما غصر سار تم چی تاسو اگواری این بیدو مصرن لا شئی او خارتا وشی یعنی خواک چی تب او خارو نو مصر کده چی کله چې د مصر نه مراد هغه مصر وی اور کله چې د مصر نه مراد خاص هغه مصر خاري نو بیا د دیوانان په یو کار آسان دی نو سره کله چې د مصر د نه مراد خاص هغه خار وی هغه ملک کې کم چې مصر دی ورغو نو بیا په دارت کې داسې نه دا مصر په بیا سی میم سوال او ری ویلی د پاس برازی زبر صرف سبرازی زبر یازری یو یا پیش رازی ٹھیک شو دا دو زبرونه نه لري داخله کې درې د پاس دا بنی پکی پوجي او کله چې د غیر مثال قران کې راځي وګورې شو دی نه شو ګورې یو راځي څه مثال څه ته ته یوه دې فرق ما ته تاسو کوی که چې مثال یې ځان دیو کته په کتاب کې چې رحمت الله درشیا قران کې کې به په آیت نمبر 77 وادیا آیت نمبر 77 کوی خیال وکړه او اوحینا الی موسی و اخیه انت بو آل قومكما بمصر خیال لیتا او جدی مصر نمورات اغا خاص مصر دے ٹھیک شوان ننگ دے باخرہ کی علف رازی انت علف دے زمان پا سبق کی خیال رکے او داخرہ کی دعا ضرور ندی زبر لیکن کلچی دے نمورات خاص مصر وی یک بریت ازمانی مین سوال او ری دری دا پاسا بیا زبری او یا با پیخی پیش پیخنی اگر اوان گونتی چی پتا غانداز کی برازی زیر با پینا رازی سورت یونس 87 ٹکشا کده چی دو مصر نموراد خاص مصر خار ملک وی خار دے ملک تے رداغی باخیر اٹھا کمانے بیا زیر نرازی دیکھوان کوئی پوشی او چی کده تی مراد او دارگی دا دو جو دا دو لرونه ندی دا مصرم دلتے چکم ذکر کرنے نو دا این فرق دے اسان سرا چکل پی دو لرونه راشی او سرا لیفی نو دا دین اندازہ واری چی دین مراد آغا مصر ندے بلکہ عام یو خار دے مصر خار تا ویسا کی او چکل پی دا دو لرونه نئی کوئی شی او نو بیا د دینه مراد یا د انسان اخره کې الف نه یا د ضرر نه بنې یو وی به نو دینه مراد به خاص مصر نه نو دې کې ایه بیتو مصر لا شی یو خارتا د مصر یو ته الان کې خارت نو نمونه مخلی مدینه مو خارتا وي وایي نو نمونه عربی کې ګڼ نمونه راځي د خار د پاره لیکن خاص مصر یو ته ولیا ځکه د ایمان کې چې کوم نعمتونه بیان شو په بنی اسرائیلو ای په هغه وخت موسی علی السلام ته وی او موسی د ګرمۍ نه دې مړ کړو په مصر کې هو بلا مزه وی سورج ته خو بناسو او د لوګي دې مړ کړو مصر کې هو بلا خوراکونو او ځل ته خو هیڅ هم نشته نه ته تن دې سچې پرو وی ال ته خو مو وبو او فراخ وبو وی مثلا نو نو په هغه وخت به ته مصر یادو نو موسی علی السلام ولا اشارتن الفاظ کی یعنی یو کسب لا اغتانا ونتے ورکڑا چی ما تا فمیسر یادوی بیمانانو ستاسو فمیسر کس جندو دائی پدیتی کی معنی اثر کیا گا ملابت کول چی تاسو فمیسر کس جندو چی تاسو ما تا میسر بار بار یادوی دا زلن دو دارنگی دا غلامی یو جندم تیرو نزدکی لفظ دا میسر لاؤنا ایہ بی دو میسرن لار شی او خار دفع ان لکم یقینا تاسو له بی ما سالتم چې تاسو یو غار احساس چې بکاری وي دې کې دا الله نه د سوال ساده ته لار شی به خار یو خار دې خار وي هغه د ورشې تاسو نه بتال ته ملاو شي دا په هر سره خو دا بتا سوال ته ملاو شي او ذرې بتا لې مو دلا او واله شپ دی باندې ا دلا تو مهر د دلا ول مسکنا او مهر د خوالی ذلت د دې تعلق د بدن سره انسان په ظاهري بدن معنی هغه د ذلت هغه د آثار نمایي کوشي د ذلیل کېدو ظاهري بدن سره د تعلق چې انسان لکه یو قسم لبل ته ملامت تھا بل ته سرکوزي کوشي او مسکرت خوادي د دې تعلق د ذل سره چې بزرګ کې انسان د ځان معلومي چې زما سهال لږه په سهال کې نو دی باندې الله غد رخواري او د ظاهري بدن هغه په ایمان د کاغه ذلت د دې مهر پیو چې دی باندې همیشه داسي ځکه دی د موسی عليه السلام هغه چې او دوی چې ورشي په دې خار باندې فرسي چې کوم خار با وخت کې چې کوم عمل کو شروع وشي ورشي جهاد کوي دی د جهاد نه انکار وکړي اذا وانت وربك فقاتلا انها انا قائد شو دل مایده کی چرازی تو سارم دلا جندیو کی منزل تناستی اوش اوالی شب دیوانی مهرد دلت والمسکنا و مهرد خوالی وباؤ بغضب من اللہ اور آگیر شدیب کو بوسی سر طرف دا اللہ غضب پر آگے اوش چلی اغدو نلوی نعمت اغیر بدل که پاغه معمولی چیزونو باندې دې خبرې ته خیال وکړه خصونه غټه خبره ده هغه یو قسم خوراک چې هغه من او سلوا وا من او سلوا هغه خوراک یې بدل که او داغې په دې باندې هغه کمزوري چیزونه وختل سبزیانې دارونه نور چیزونه دسې ده نو دې ته وګورئ چې دا یو نعمت په یعنی هغه د غټ نعمت په بدل کې هغه کمزوري شونه وخته دا نور هم د الله نعمتونه دي خو لیکن هغه غټ نعمتو من او سروا رضاوی په بدل کې چې د کمزوري څخه سوال وکړه قران وی او با او به غضب من الله او راګیر شو دی په غوسه سره طرف د الله نه هغه څه چې فاتحه کې ویلو غیر المغضوب علیهم اللہ من دا اچا دلال نو ساده یسا غضب بشوی دا اکثر خلق کو دو غیر المغضوب علیه مفسرینو ترجمو والا اغیی دا غیر المغضوب علیه دلان دی اکثر لیکنی چی دینا مراد یهود دی علاکه یهود اغا وقت کی ملا دبی مزداق دی خدا نا جی صرف دی یهود سرے ہو لگا ہونا ہر آغا سرے ہر آغا قوم ہر آغا ڈالا اغا دبی پا دلان دی راضی چې غی د الله د نعمت نه شکر وکړي صحیح ده چې له نعمت د مقابله کې کمزور شي واخلي نن سوچو کوي د مسلمانانو د ذلت د څنګه د يهودو زیبای باندې الله د ذلت او د خوارې مهر وو د الله په غضب کې رانل چې د یو لوی چې نعمت په بدل کې د کمزوري چې سوالو په کمزور یې سي واغسته نن مسلمانان هم په دغه سیس کې اخته دي چې دا الله غلوی نعمت چې د الله کتاب او قران هغه پرې خوسته او په نور څه کې لګیا شو په صرف نه هو کې لګیا شو او دارنګي د دادی څو درس ویني په جمعتون کې اکثر مولانو کتاب راغستې کله به مشکات راغستې او مانځ پسی ودا یو حدیث نیمو دا نه چې دا حدیث ویلو سره انکار کینا تعلیم و تعلم مصرف دو قرآنی خدایات ساتے دو قرآن پرانا کی دو حدیث و تعلیم ورکوا پوشی لیکن تعلیم صرف دو قرآن دے نبی علیہ السلام و سلام با دو قرآن آیتو نبی و داغی پر زمن کی بیخ پلی نبی علیہ السلام چکم دا حدیث دیدہ ہوں دا اللہ خبو دیدی لیکن دو قرآن آیتو نبی دا اگر الفاظ دی چه غد اللہ دا طرف دی حدیث و الفاظ دا پیغمبر دا طرف دی وشی نبی علیہ السلام پذرک کے بے خبر ہوا چمالا الفاظ با دا پیغمبر دا خلیم قرآن قدارن دا اللہ الفاظ دی مجھے اس لئے قرآن پری دی او پنورو چیزون کی اختشی ننو گوری دا مسلمانانو دا ذلت وجہ اندارا قرآن پر خیلے و پنور سزنو کی لگیا شوی دی چنانکہ دا دا عزت سببو لے نعمت داو دا زیبا مقابلہ کی آغا نور نعمتونا آغا وارو فرکہ ماروزوی کناتا سو بولے من او سلوہ دازان لے یو نعمت تے لے نعمتو دا دی دا پارا اور بسی دا چکم سزنو دی وقتی دی دارونا سمجھانے دام دا اللہ نعمت تے کنا تیسے گونا دے چپل سے دی یو نعمت په مقابله کې بل نعمت یو وخت لیکن دې ته سوچې بي سره چې دا کوم نعمت مخکې نه بيو او چې کوم یو وخت دی نو فرق پکې شته کنه نو دا څنګه دا نورم دا الله نعمتونه دي لیکن د قران نه لوی نعمت خو نشته کنه چې سره هغه لوی نعمت هغه بری دی او دا په مقابله کې هغه کمزوري سونه واخلي نو په یوهو باندې د غضب او د غصې د الله وجه دا و چې لوی نعمت د الله پرې وسته د کمزوري څخه سوال وکړه الله وی وباءو بغضب من الله او راګیر شو دی په غصې سره طرف د الله نه ذالک بی انهم دا پدی و جمانی دا ذلت مور دا ذلت او دا خواری او غصہ دا اللہ دا داری کا کشارہ دیدرے وانو دا دا مور دا ذلت دا خواری دارنگی غصہ دا اللہ داری کبی انہو دا پدی و جمانی شکرن دی کانو یکفون بیات اللہ چو کفر کرو پایتنو چو یکفرون چو کفر کرو پایتنو دا اللہ باندی او دې چې کوفر کو پایتو د الله باندې وشي کوفر کو پایتو د الله باندې چې الله دا نعمت نه شکر وکړه و یقتلون النبیین دا رنګه قران د الله کتاب به بیان نه کړه حق بیان نه کړه ذالک بانهم دا په دې وجه باندې چې دا ذلت دا مسکنه دا خواری دا غصه د الله غضب دا پدیو جمان چې ګرندې او دې چې کوفر او کوپای دونو دا الله باندې ويقتلون النبي او وجل به پیغمبران بغیر او کوفر پای دونو وشي کوفر پای دونو چې دا الله دغه نعمتونو نه شکر وکړه ورکوې بل خبره دا شو چې ګورې کوفر پای دونو ګورې صرف دا نه دی چې کافر انکار کوي نو هغه دا کفر د الله د آیتونو نو انکار دی دلته کفر نه مراد هغه کفر نه دی کوم چې کافر دی ګیران ګیران خو مسلمانان دي دا خپل وخت یهود لیکن دی ته د کفر نسبت څوک دا مسلمانان چې داوت ایمان کې د مسلمانۍ کې لیکن کارونه غنه کوي کوم چې د مسلمانۍ دي داوت ایمان کې مسلمانۍ داوا کوي لیکن لکه مثال داوت دې کوي چې قرآن منم لیکن قرآن د کینی نه داوت دې کوي چې مسلمانې ما وای شي پیغمبر په طریقو عمل کوم لیکن کوي نه نو دا خو د خلی ایمان دی کنه دا انکار دغه دی اصل کې دی دیږي دا په دې وجه یدا خو یو مسلمانانو دا غوښ کنه ذالک به انهم دا په دې وجه ذلت مهر د ذلت د خوارۍ دا غز غصه د الله دا په دې وجه باندې چې کې نن دی کانو دې چې کوفر کو پای دونه د الله باندې کوفر کو او شي چې د الله کتاب یې نه بیانو دارنګي د الله د نعمت دا شکرې کولا ويقتلون النبيين عمل په نکو مقصد دا دی او وجل به پیغمبران به غیر به د سجورم نه ورته وي ويقتلون النبيين بغير الحق دې په شي صورت کې راځي همدا الفاظ دي خو لیکن الدوي ټول عالمان ابتدایي آیتونه کې الدوي ويقتلون النبيين بغیر حق تعریف لام نه راوړي بغیر حق ادا ذکر کوي فرق اراده اصل کې دلته وي وایو سرور نبیین بغیر حق او وجل به پیغمبران بيد سجرم نه یعنی دلته وي بغیر الحق سورۃ آل عمران فهمي آیتو نه کېږي 12 13 14 15 آیتو نه ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق قال لي ضد بغير حق وي آيات نمبر 21 او ضد وي بغير الحق وفرق الى ذلك اصل كي ضد وي وجل به بيرم او وجل به بيرمبران بيد سجورمنا يعني دي په جدا کم بيرمبران وجل نو د دې حق نه جوړي د چدي دا وجل نه د دې بني اسرائيلو صحق نه کېد چې دای وجلې وي سیدا او هر ته وی بغیر حق فداري مطلب داو دا آیت دا الفاظ مطلب دا دی چې د دې پیغمبرانو سو ګنا نو یا دا دې دا څه دا غنو چیرې یل دا غي د وجلو صحق کېدنه اصل کې خبر یو شاهدره خو بهر یو دیو طرفه ده بل دبل طرف دلته وی بغیر الحق وجل به پیغمبران بيد شرم نه یعنی د دې بل اسرائیل صحاب نه جوړیدو چې دا پیغمبران وجلې اول ته وی او وجل به پیغمبران بيد سجرم نه یعنی د دې پیغمبران ورو سجرمونه یعنی سجرم نو صحا سرداري نو ځاسي د قتلېدو چې ردی یې قتل پرې شوی او وجل ابو غالبا ابو بید ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے تپوس کرے چه دا اللہ پہ اوپر سونے وجلیو نبی علیہ السلام ہو فرمائے او ناغ آیت دو سورت آل عمران آیت نمبر 21 زنان دے غالبا دا روایت ذکر شوئے رے نو تپوسی ہوگو نبی علیہ السلام دا جواب کیوں فرمائے چه پہ اورز کی تقریباً سا 43 پیرم برادا دی یوی اورز جواب کیا رسے د سار نواد تر غرمی پوری 43 پیغمبران زادی وجیری دی بلی ساری او گرمی نوانی تربیا مازیگر ماہا و پوری 112 داغی شاگردان 43 پیغمبران اور 112 داغی شاگردان جگہ ہم رکھا جیو پیغمبر با راگے بیان بے شورو کر دی باغا اوے جر نور سر خام رکھا داغی شاگردان بمو اوشی نو دو 43 پیغمبران او بیا 112 داغی شاگردان دائر پہ یہ ارز کی وجود تقریباً 155 کسان دادی اوی ارزی خبر آدھا چی دادی بلی سائلو دادی وجلی دی یہودو ویشی او وجل بے پیغمبران بے غیر حق بے دے سجرمنا یعنی دادی سحق نجوڑی دا دادی یہودو چلی دا پیغمبران وجلے بے لیکن وجل بے ان مطلب سے پھول پڑے وہ سر نو ہی ہوتے سدا گئے نو چل دی وجلے وے زاری کبھی ماں سو دا پدی وجمانی دا پسبب دی آسو چلی نا فرمانی کرو دا اللہ دا دا دا نا فرمانو دا کوئی مانا زاری کا دا کفر پائے تون دا اللہ او دا پیغمبرانو وجل دا پسبب دا آسو چلی نا فرمانی کرو دا لی کا کشارہ دے مخی فرون بے آئے دلہ وے اکتون نبیر بے رکھ دیتا ذالکا دا کفر پایتون دا اللہ او وجند پیغمبرانو ذالکا دا بیما پسر دا او عصو چلی نافرمانی کرو دا اللہ نافرمانو جسنے دا اللہ نافرمانی نوگم بیا دا چا وجل اگر دا سخ کاری دا ننچی مثال خلق وجنی او بل دا اصل کی دا اللہ نافرمانی بکر آگر لینا پوشی نبیا چې نافرمان شي چې د الله حکم مات کی د الله نافرمانی په ګرا شي د الله فرمان بداري مرادي انسان کې د قران سره په قران او سنت باندې عمل کولو سره انسان کتابی داری راځي بغیر داری نه هو کشره سره موږ د سوار سره کوي مانا خیراتونه هو مسلمان څخه چې کافرانه هم کوي تابیداری راځي انسان کې په قران سره وجه ذالک دا کفر پایتون دا الله او دا پیغمبرانو وجل دا پسر دا او عصو چی دینا فرمانی کرو دا اللہ وکانو یا تدون دا فرمانی دا وجل دا اللہ کتاب تلکی ناصر فخبر اگر بیانو دا اللہ کتاب وکانو یا تدون او دقو دی دا حد تیرے کون کی حد تیرے سو عصو کی نافرمانی دا اللہ دیو دو چه دالا کتاب درکی نا دالا کتابی نا پا دالا پا گرام خو پویدل لیکن بیانوی نا او چه چاپا بیانو وطانو یا تدون او دی حد تیرے کون کی حد تیرے دی سو دیو دو چه چاپا بیانو پاگا بے دو کفر فدوی کولے وجل بے اچھا ان اللذین آمنو اتنے مطونا دو نقبتونا ختم شو تطریمہ دا خطاب کے اس خطاب ختمی بی ترغیب ترغیب سارا ترغیب ورکی صحیح عقیدی تا پوشی او عمل صالح تا خیالو کہ اول لفظی مانا کھو چکم عام کر خی پاگیر اعتراض راضی بیا خپل مانا کھو ان اللذین آمنو بیشگا کسان چی مان راوڑا واللذین آوا کسان هادو چیہودیان هادو چیہودیان چیوی ون سارا یہودیان دی ون سارا ون سرانیان دی ون سوابی او سوری برس من آمن باللہ چاچی مان راوڑو پارلا باندی او پورا جرس سنے باندی او عمل یو کنے کھ نو دید پارا جرد دید بنی طرف دیدی خواہ مانی مانی سے پوچھ پی اول وی ان اللذین آمنو بچک آگسان چی ایمان راوڑے والذین واکسان ہادو چ یہودیان دی او نصاریان دی او صابین دی سوری پرس من آمن باللہ چا چی ایمان راوڑو پارلا باندے نو جی بخبر مخیوی آمن زا ہادو نصارا صابین خو سید اخو معلوم دی لیکن مخیوی چ آمن و ایمان راوڑو نو بیا وی چا چی ایمان راوڑو پارلا مخیوی دی ایمان راوڑے دی نو بیا دوبارہ دی ایمان راوڑو پارلمانی سے مطلب شو نانا دا اول آمنون مراد ایمان دا خلے وے اور بھی ہے اور دا دیوں گل کیوئے من آمن باللہ نو دینا مراد دا ایمان دا زدے اس معنی دا خیال ہوگی ان الذین آمنو بے شک آکسان یقینا آکسان آمنو چی ایمان را اوڑے پخلو پخلے من میں گچے پخلو باندے وے نے لا الہ الا اللہ کلمے وے نے دا پخلو مانے منلو دا وکڑے کہ جو قرآن منم پیغمبر منم کوئی او دا نہیں گی مون جو دس کئی لیکن ایمان صرف جو خلے نہ دب ہوئے یقینا آکسان بے شک آکسان چی ایمان را اوڑے دے پخلو والذین آکسان ہادو چودیان شیوی ہادو تہوودو خان یعنی کاغد آغا وقت یهودو او کوش یهودی صفات پا کرا لگی دوانا دکی دیش او آغا زان چی یهودیان شوی ورنا سارا او نصرانیان دی عیسائیان ورصابین او ستولی پرس صابین ستولی پرس چی ستول عبادت بے کو وشی لگتا ابراہیم علیہ السلام قوم پایی که دبوتان واغ عبادت ان پا کیو او باندې په کیو چې هغه برستور عبادت کو کله چې ابراهيم عليه السلام راته په قوم باندې په سورت الانعام آیت نمبر 74 نرست براشي نو ابراهيم عليه السلام وی چې کله اس قوم وی دلا او ها دا ربي ایدا زما رب دې چې کله اس قوم وی پری دې او چې الله احب الافلين ولما افرد قال الله احب الافلين جميع لكم دې په ودون کو سره بیا دا بیا د نور یاد کی وشي داری نمخ کی دستور یاد کی نو دا مختلف ہو نو دا ابراہیم علیہ السلام قوم ہو پائی کم دستور ہو دا عبادت ادا ہو اور یادی نمران عام چکم دستور عبادت کون کی نی اکینا کسان چیمان لہوڑے دے بخل والذین آ کسان حادو چیوڑیان شیوی والنصارا و نصرانی اندی عیسائیان والصابین او سوری پرس من آمن باللہ یکونون من من جملہ دا سنخا شی دئی داغ چانا چی ایمان راوڑے پالا باندی خیالو کہا بے شک آغا کسان چی ایمان راوڑے دے پخلو چی دخلے مومن دے دزرن انہ دے او داریں گے یہودیان دی نصرانیان دی صابین دی دا ٹول کہ دخلے مومن دے دعوت کے لکا منافق او که یهودی دے که نصرانی دے که صحابی دے ددی ایمان علا کردے اور بھئی ددی ایمان علا کردے او علا قابل قبول لے چیشی دی من دا چانا آمن باللہ چی ایمان راوڑے دے پالا باندے یعنی چکم کرم مومنان دی تو ایک بار ازمان پوئی گئی یعنی یوم مومن دے دخلے بل یہودی صفات والا دے بل عیسائی دے بل ستوری پرست دے چستور عبادت کئی ذکر آیا ساتھ خبر آیا ساتھ خان دا جکم قومون ترشی بھی دی کہ یہودیان دی کہ نصرانیان دی کہ صحابین دی صحابی دا دان لے قوم مخان پر ایک اخ خلق مو دیکھو بھئی گئی دا بعد یہ قوم نوم دے دا آغا وقت کی چکم ترشو بھی نہیں بعد یہاں دی چگئی دستور عبادت کو دی وجہ دا صحابین میں لکھی او بعد دی چھ صحابین قوم دے اور بھئی قرآن دا غینون دا ذکر کرے دے چکا پاغا قوم کی زیادتر دخل کو طریقہ دا عبادت داو چاہی پا دستور عبادت کو دی وجہ ناغی دا صحابین میں لکھی دے کہ آغا کرم و میان خلقم پکیو صحیح دا نو کدا خلی مومن دے کدا رہیں گے کہ یہودی دے کدا دوئی چھل زر مومن ما کہ عیسائی دے زن دا مومن وئی دے ایمان دعوی کئی کہ صحابی دے دے ایمان دعوی کئی خود دے ایمان علا قابل قبول دے دیکھو اللہ زمان پہ یعنی دے علا دے ایمان با قبولی چیشی دی دا چانا چی ایمان راوڑے پارلا یعنی کم چی کرم مومن دے دی ایمان ادا قبول دے چی دی ایمان کرشی کر ایمان کمی ہو دے آمن باللہ چا چی ایمان راوڑے دے پارلا باندے یعنی که دخلی مومن داغ ایمان کرشی او دارنگی اغا ایمان پالا باندی دا صحیح شی دار پالا باندی ایمان سره چی دا اللہ کتاب سره تعلق شی دا اللہ کتاب دکی نیز دے کی عمل پیو کی کدارے کی یہودی دے کہ یہودی وی چیر زمان ایمان کرا دے نو کرا ندے کرا با علی چی دا صحیح عقیده جوڑ شی پالا باندی دانا چی دا وی چیر عزیر ابن اللہ او سچ یہود ووی چه عزیر عزیر علیہ السلام دا اللہ نازولے دے ندار کر ایمان ندے عیسیٰ نبی عیسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ ابن اللہ وی نبی دا کر ایمان ندے صحابین کاغی بلا ستدی کا دا غید دستور دا عبادت آغا نبی ایمان کر آغا دے چاہر آمان باللہ دے پہلو بھئی ایمان دا قبول لے دا تاسو چې کوم ایمانو ندی دا د خوړی ایمان ندی دا قبول ندی ته به وي معنا بهشته کسان چې ایمان راوړې وي په خپل اوا کسان چې یو ديان شي وي او نصرانيان دي او صابين او صابين سوري پرستي شي دې دا چانه چې ایمان راوړې وي په الله د زړه نه چې کوم د زړه نه مؤمن دې کرا چی دده ایمان دده مخیلو ایمان دده پشاندی شی دزن ایمان راوڑی پا اللہ باندی حقیده صحیح شی والیوم الاخر او پورت رسولی باندی ایمان راوڑی پا آخرت چی عمل دا آخرت با پارو کی چی اللہ و ما سر حساب کئی وعمل صالحا عمل اوکو نیک نیک عمل آغا دے چکم دے پیغمبر پا طریقی خواه صحیح دا چه ده پیغمبر طریقه نوا اغا عمل گوله نیک نده که اخیده سموی می لیکن چه ده پیغمبر طریقه بکنی اغا عمل نیک نده گوله دو شرط تدی ده عمل ده قبولیت ده پانا یو ده اللہ رضا یعنی توحید لن نخبره ده او دوین ده پیغمبر طریقه چه اخیده ده توحید نی او ده پیغمبر طریقه بکنوا بای عمل کی تو گوله دایا ساتا اغا عمل قبول نده خواه ذکر وی چې دې دا چانه چې مان راوړې نه پاله او کور دې رستو نه او عمل یو کو نه کې دې پیغمبر په طریقې عمل وکړو فلهم اجرهم نو دې دا بار اجر دې نه عند ربهم بلې ضرب دې الله دې دا اجر ورکي چې دا کر مؤمن شي ولا قوبنا دې چې ایمان سره پاله باندې دې او دارنګه په آخرت باندې دې او دې پیغمبر په طریقې عمل کوي ولا قوبنا دې او نبا یرا پدوی باندی درات دنکی وقت ولا هم یحزنون او نبا دی غمجن چی دیر چی وقت بسی دا خلق دا اللہ اولیاء چوخا دیکھو پر پوچھے دا درجہ دا اولیاء دا سر دیورس آیت نمبر 62 کی رازی دوش پیتر کی 62 الا ان اولیاء اللہ خبردار یکینا دوستان دا اللہ لا خوفنا لئیم یکینا دوستان دا اللہ سو دی لا خوفنا لئیم نبی یرا پدوی باندی دراتون کی وقت ولا هم یحزنون او نبا دی غمجین چی دیر چیوی وقت پسی دلتا بھئی ولا خوفنا لئیم او نبی یرا پدوی باندی دراتون کی وقت ولا هم یحزنون او نبا دی غمجین چی دیر چیوی وقت پسی اول باب ختم شو اول خطاب کی اتن امتنا او دن اکمتنا اتن امتنا یو نجات من فرعون دویم نجات من الغرق درم اعطاء الكتاب سلورم عفا عن القتل پینزم حیات بعد الممات شبغم تضلیل الغمام اوم انزال المن والسلوى او اتم انفجار العیون من الحجر او دو نقمتنا نزول العذاب من السماء او دویم نقمت الذلت والهوان یادات اسم ملشی ذلت و هوان بسبب الكفران او تتمد خطاب آیت نمبر 62 کی بالترغیب ترغیب صحیح عقیده تا او دارنگی نیک عمل تا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او یاد کا کرجیوی تازو موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ تُعَامِ وَاحِدَ هرگز مم نشوٹنگی رے پخوراکیو قسم باندی فَدْعُ لَنَا نُوَارَ مَمْ لَرَبَّكَ تَرَخْبَنَا یخرج لنا چروبا سیمغلا مما دعانا تم بیت الارض چزرغنی ازمکا من بقرها يلي سبزي وقصائها او بادرنگ وفومها او اوغا وعدسها او دال وبصلها او پیاز. قال ابي موسى عليه السلام اتستبدلون الذي اي اخري تاسوا اغسل هو ادنا چاغ معمولی دے بالذي ببدل اغسل کی هو خیر چاغ غور دے اي بيدو لال شئی مستن یو خانتا فإن لكم يقينا تاسو لبئی ما غد اسال دو جتاسو یو غوری وضربت عليهم الذلة او مور والے شپ دیبانی ادلتو او او احل شپ دیبانی ادلتو مور دا دلت والمسکنا او مور دا خواری وبا او را او را گیب شدی بغضب من اللہ و غشی سر طرف دا اللہنا ذالک بی انہم دا مور دا دلت او دا خواری او غشد اللہ دا پدی و جمانی چیکنن دی کانو او دیو کن ملا بی آیات اللہ چکو فرکو پایتنو دا اللہ باندی ویقتلون النبیین اندہ اللہ کتاب اینا بیانو اوشی دارنگی دا اللہ دی نعمت کاغل اللہ کتاب داگی ناشوکی وقت دی نور نعمتنو ویقتلون النبیین او وجل بے بیان بیان بے لق بے دی سجرمنا این اخبرن بیانو کفرکو مطلب کفر با مرادی چرا نی مانا نی بیانو او چچا با بیانو اگر بے وجل ذالکا دا کفر بایتون دا اللہ او وجل دا بیان برانو دا پسر دا غواسو چلی نافرمانی کرو دا اللہ وکانو یا دی نافرمانی کرو دا اللہ وکانو یا دلون او دی حد نتیرے کون کی نافرمانی داوا چلی اللہ کتاب اخبر بیانو نا حقی نا بیانو او چاچ بیانو وکانو یادلون او دی حد تیرے کون کی حد تیرے سو چچا با بیانو نو باگی مانے بے اولتا فتوی نگو لی دو کفر چل دادا سی دی دا گستاخی اولیاء دے دا گستاخان دی بلانکے دنگنے ان اللذین آمنو بشکا کسان چیمان راوڑے دے پخلو واللذین آمنو کسان حادو چیو دیان چیوی وانا سوارا او نسانیانی وصابین او سوری پرستی من آمن من اللہ شی دوی من شی دی من من داغ چانا شی دی داغ چانا آمن من اللہ چیمان راوڑے پالا وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ چشی دی داغ چانا چیمان راوڑے پالا دزرنا وَلْيَوْمِ الْآخِرِ او پورا جنستنے وَعَمِلَ صَالِحًا آمَنِ اُقْنِ فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ نُدِیدَ بَالَ عَجْرَ دَدِیرِ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَرِزَ رَبْدِدِي وَلَا خَوْفُنَا عَلَيْهِمْ او نبی رب دی مانگی دراتون کی وقت وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نبی غمجن شی بدر شی وقت بسے